Uçurum uçurum gözlerine, baktığım sensin. Prangalarca boynuma taktığım sensin. Dağ gülleri gibi gibi hasret çektiğim, uyku diye her gece yattığım sensin. Dağ gülleri gibi gibi hasret çektiğim, yanarım yanarım tutuşur yanarım kavurur ateşim seni de beni de belalım. Yanarım yanarım tutuşur yanarım kavurur ateşim seni de beni.